सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, अभाव किसको कहते हैं? अभाव भाव का विरोधी होता है, मतलब जिसके ना होने पर उसका होना गृहित होता है, उसको भाव कहते हैं। जैसे जैसे बारिश का है कि मेघ है फिर बारिश नहीं हो रही है, मेघ है फिर भी बारिश नहीं हो रही है, संभव किसको कहते हैं? जैसे ऐतिह्य किसको कहते हैं? प्रभुलाल जी, अर्थापत्ति की परिभाषा। संस्कृत में इसकी क्या परिभाषा है अर्थापत्ति की? आपके दिमाग उधर परीक्षा में है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग अनुमति नहीं देते परीक्षाओं की, बाहर की परीक्षाओं की। निरंजन जी, देखा क्या आपने पुस्तक में? देखा हुआ क्या? हाँ, बताइए कि अर्थापत्ति किसको कहते हैं? संस्कृत में आपको परिभाषा बताना, अर्थापत्ति किसको कहते हैं? रुचि जी, मतलब अर्थात आपत्ति रीति अर्थापत्ति, आपत्ति इति प्राप्ति ही, आपत्ति ही अथवा प्रसंग। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 230। हाँ जी पूछिए। जिसे कल आया था द्रोण, आहत और प्रस्थ। हाँ, तो आपने इस बात बताया था कि 5 किलो, 2.5 किलो और 1.25 किलो, पर जो देवी भाष्य उसके अंदर दुगुना दिया, मतलब द्रोण का धौन यानी 10 किलो और आहत का ले सकते हैं 5 किलो और ले सकते हैं, ले सकते हैं। इन्होंने यहाँ इन्होंने 5 किलो, 2.5 किलो, 1.25 ऐसा लिया है, ठीक है ना, वो भी ले सकते हैं, 10 शेर, 5 शेर भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ये बात आई है कि 8 प्रमाण होने चाहिए, 4 के विषय में शंका की गई है, तो 8 बताया है, तो 3 के विषय में क्यों शंका है, मतलब 4 के लिए 3 की शंका क्यों नहीं, कि 4 प्रमाण आपने बताए हैं, लेकिन फलाशास्त्र कहता है कि 3 ही प्रमाण है। नहीं, वो उनका, वो आप उनका विषय है, हमारा विषय है। हाँ ये भी, लेकिन पीछे जैसे उनके उनकी बातों को लेके कई उदाहरण दिए, खंडन भी किया, सांख्य का लिया था पीछे, सांख्या नाम योगा नाम इत्यादि, वो खंडन नहीं किया वहां पर, वो ऐसा मानते हैं हम ऐसा मानते हैं ये बात कही है। वो तो प्रतितंत्र सिद्धांत को लेकर के बताया, वो ऐसा मानते हैं हम ऐसा मानते हैं, खंडन थोड़ा किया, कहाँ खंडन किया बताओ, खंडन थोड़ा किया वहां तो ये कहा प्रतितंत्र सिद्धांत को समझाया कि प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है, कि वो ऐसा मानते हैं हम ऐसा मानते हैं। पदार्थ का नाश नहीं होता, तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, खंडन नहीं किया है, खंडन नहीं किया है। दूसरे शास्त्र का कोई ऋषि दूसरे ऋषि का खंडन नहीं करता है, याद रखना। ऋषि का मतलब ही यह है कि वो अनावश्यक कुछ नहीं बोलता, जो भी बोलता है वो प्रमाण पूर्वक बोलता है, बस इतना बोल सकता है वो ऐसा मानते हैं हम ऐसा मानते हैं, बस ये बोलेगा, खंडन नहीं करता है। वहाँ पर आया क्या कहा है? वो मेरे को पता है, आप अपनी बात कहिएगा ना, वो क्या लिखा है वो मेरे को भी पता है ना, मैंने भी पढ़ा है उसको, तो क्या कह रहे हैं सिद्धांत का खंडन तो कर रहे हैं। आप ये बताइए क्या खंडन किया ये बताओ, मतलब उन्होंने कहा कि जब आपने ये कहा कि पदार्थ होते हुए स्वयं विकार है, हाँ, जो पदार्थ है वो प्रकट होकर नष्ट होता है, फिर आप कह रहे हैं नष्ट होते हुए पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, ये बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका जो सिद्धांत है ये विरुद्ध सिद्धांत है, ठीक है, और सिद्धांत हाँ विरुद्ध है, ठीक है, तो हितोभाष नहीं है, हितोभाष के प्रसंग में तो दे रहे हैं उदाहरण, हाँ तो दे रहे हैं, तो कैसे ये उनका खंडन है ये बताइए, खंडन तब होगा हम क्या उनके सिद्धांत को मान करके चल रहे हैं, ये बताओ, नहीं मान के चल रहे हैं ना, जब मान उनके सिद्धांत को मान करके चल ही नहीं रहा, हमारा सिद्धांत है हम उत्पत्ति को मानते हैं, उत्पन्न वही होता है जो पहले से नहीं होता है, हमारा सिद्धांत ही ये है, उत्पन्न वही होता है जो पहले से नहीं होता है, उनका सिद्धांत होगा हम उनके सिद्धांत को क्यों मानते हैं, अगर उनका सिद्धांत को मानते होते तो फिर हम अपना नया सिद्धांत क्यों रखते, वो उनका सिद्धांत है, हमारे सिद्धांत में उत्पन्न होता है तो इसका मतलब पहले नहीं था, और नष्ट हो गया इसका मतलब नहीं रहेगा, ये हमारा सिद्धांत है, ठीक है, फिर लेकिन इधर उधर मत जाइए, आपका न्याय दर्शन का क्या सिद्धांत है, न्याय वैशेषिक का सिद्धांत ये है यहाँ उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है ना, तो उत्पत्ति से पहले नहीं था इसलिए उत्पन्न हुआ है, अगर उत्पत्ति से पहले ही था तो फिर उत्पन्न होने का मतलब ही नहीं होता है, और नष्ट होने का मतलब नष्ट हो गया, अब वो नहीं है, नष्ट होने के बाद भी रहता है, ये तो विरुद्ध है, तो हाँ तो ठीक है ना, ठीक ही तो कह रहे हैं, खंडन का किया है, हाँ तो भले दे रहे हैं तो सही तो दे रहे हैं, खंडन क्या किया ये बताइए, क्या उन्होंने ये कहा है कि हम लोग सांख्य वालों के सिद्धांत को नहीं मानते, ये बोला है, भले दिया है तो क्या कह रहे हैं उस बात को समझो ना, वो ये थोड़ा कह रहे हैं कि वो दूसरे वाले ऐसा सिद्धांत को मानते वो गलत सिद्धांत है, ये थोड़ा बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं उत्पन्न होने के बाद भी रहता है, बोल रहे हैं उत्पन्न नष्ट होने के बाद भी रहता है, अरे नष्ट होने के बाद कैसे रहेगा, हाँ क्या रहता है नष्ट होने के बाद बताओ, नहीं है खंडन नहीं है हमारा देखो आपको थोड़ा शांति से सोचना है, आप बिना सोचे क्यों बोलते हो, हमारा सिद्धांत क्या है, पहले सिद्धांत को किसी भी बात को करने से पहले सिद्धांत को सामने रखा जाता है, अब सिद्धांत को हटा करके आप कुछ भी बात करोगे ना आपको कभी समझ में आने वाला नहीं है, सिद्धांत क्या है, जो नहीं है उस वो उत्पन्न होता है और जो नष्ट होता है तो नहीं रहता, ये हमारा सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुरूप ही तो बात करेगा, इसके विरुद्ध जो भी बोलेगा तो उसका खंडन ही करेगा ना, हाँ उसका खंडन नहीं है, ये हमारे सिद्धांत के अनुसार खंडन है, हाँ तो ठीक है खंडन है, तो क्या कहना चाहते हैं आप इससे, पहले इससे क्या कहना चाहते हैं आप ये कहना चाहते हैं कि उनके सिद्धांत को नहीं मानते, ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं मानते, हम अपना सिद्धांत जो बना करके चला हम अपने सिद्धांत को मानेंगे ना, दूसरे को क्यों मानेंगे, तो मैं उसी बात को लेकर यहाँ पे कह रहा था से चार प्रमाण हम मानते हैं न्याय दर्शन, इन्होंने आठ बताए किसी अनुसार, उसका यहाँ खंडन कर दिया कि भाई इसी में आ जाते हैं, तो वैसे ही रेक्षण का उत्तर उठाए कि भाई फलाशास्त्र तीन प्रमाण मानता है, आपने चार क्यों माने, तो आप उठाओ ना, उठाएंगे तो हम समाधान देंगे ना उसका। नहीं, वो क्यों उठाएंगे, जब वो आप चार प्रमाण को मान करके चलता है वो क्यों उठाएगा, तीन प्रमाण होते हैं, आठ उससे जो ज्यादा ज्यादा की बात कर सकते हैं ना, कम की क्यों बात, हम तो कम से कम चार प्रमाणों को लेकर के चल रहे हैं, और उससे कम में क्यों जाना चाहेंगे हम, हमारा सिद्धांत है कि हम चार प्रमाण को लेकर के चलते हैं, तो उससे आगे की बात कहेगा, पीछे की क्या बात करेगा, पांच पंचमा भूतों को लेकर के चल रहे हैं, उसके पीछे का थोड़ा बात करेगा, वो महाभूतों के आगे की बात करेगा, पीछे की क्यों बात करेगा, बोलो आप, हमको बात करनी तो आगे जाएंगे ना, पीछे क्यों जाएंगे, पीछे तो हमारा विषय ही नहीं है, जो विषय नहीं उसकी बात क्यों करेगा, वो बाद में लिखा गया, पहले लिखा गया नहीं है, हम बात यह है कि हम जहां से सिद्धांत को लेकर के चलते हैं उसके आगे की बात करेंगे, उसके पीछे की बात नहीं करेंगे, तो चार प्रमाणों को मान करके चल रहे हैं, तो चार प्रमाणों से भी कम हो सकता है ये क्यों बात करेगा, वो अधिक हो सकता है उसकी बात कर सकता है, क्योंकि उसका आधार ही चार प्रमाण है, जब आधार चार बना है तो उसके नीचे क्यों जाएगा, वो उसके आगे जाएगा, आगे बोलेगा चार क्यों मानो, आप पांच मानो, छह मानो, आठ मानो, दस मानो, पचास मानो, उसकी चर्चा करेगा, वो पीछे नहीं जा सकता, समझ में आ रहा है आपको, जैसे पंचमहाभूतों को आधार बनाया वही उनके लिए मूल है, वो नित्य है उनके लिए, ऐसा कहने से उनका खंडन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको उतने ही मान करके चलता, उसको आधार बना करके चलता है, अगर उसको भी अनित्य मानेगा तो फिर उसको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाएंगे तो उसी शास्त्र में जाएंगे, फिर इनका शास्त्र क्या हुआ, इसलिए वो पीछे नहीं जा सकता, उसके आगे ही जाएगा, तो इसलिए वो चार आधार बना करके चल रहे हैं। और रही बात तीन ही मानना चाहिए, ठीक है, हम चार को तीन में अंतर्निहित कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर आपको इतना ही शौक है कि तीन ही मान लो, चार क्यों माना, तो ठीक है, चार चार की जगह तीन मान सकते हैं हम, उपमान को भी जो है अनुमान में ले लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उनका आधार चार है, उसके आगे की बात करेंगे, पीछे की बात नहीं करेंगे, अगर उपमान को अनुमान में ले लेंगे तो फिर जो पीछे परीक्षा की वहां बोला उपमानो अनुमानो, तो फिर उसका क्या वहां बोला ना कि उपमान के अनुमान, हाँ तो ठीक है, अनुमान ही है ना, फिर इन्होंने इस शास्त्र में खंडन तो किया, खंडन थोड़ा किया, कहां खंडन किया, उपमान प्रमाण का खंडन नहीं है, उपमान प्रमाण का खंडन नहीं है, जाति की दृष्टि से उस अनुमान में उसको गृहित कर सकते हैं आप, पर उसको अलग स्वतंत्र सत्ता मान करके हम चल रहे हैं, अगर कोई उसके अंतर्निहित करना चाहता है कर ले, यूं तो सब तो यूं तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, बाकी तो सब उसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अनुमान भी तो प्रत्यक्ष मूलक होता है और शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष मूलक होता है, तो फिर तो एक ही प्रमाण है ना, फिर भी हमको अनुमान भी और शब्द प्रमाण को भी मानना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता है, सब जगह एक प्रमाण से काम नहीं चलता, जहां जिससे काम चलता है उससे उसको लेना है, अनुमान से अलग प्रयोजन सिद्ध होता है, उपमान से अलग प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए उसको उपमान को अलग पड़ा है, वो पहले बात हो चुकी है, ठीक है, हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है, चले, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 29 में कहाँ, 29 में कहाँ से, अविना भाव वृत्तिया च संबंधयो समुदाय समुदायिनो समुदायेना इतरस्य ग्रहणम संभव, संभव प्रमाण को समझा रहे हैं यहाँ पर, अविना भाव वृत्तिया, अविना भाव वृत्ति से यानी नित्य संबंध से, संबंधयो दो संबंधों का, कौन कौन, समुदाय समुदायिनो, एक समुदाय है और एक समुदायी है। समुदाय कहते हैं पूरे समूह को, और समुदायी उसको कहते हैं जो समुदाय में रहने वाला एक इकाई। तो समुदाय और उस समुदाय में रहने वाले जो एक इकाई है, इन दोनों का या इन दोनों में से समुदायेना, समुदाय के द्वारा या समुदाय के माध्यम से इतरस्य ग्रहणम, दूसरे का यानी समुदाय में रहने वाले का भी ग्रहण होता है, उसको संभव कहते हैं। तदपि अनुमानमेव, वह भी अनुमान ही है, क्योंकि एक प्रत्यक्ष हो रहा है और एक प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान कर रहे हम, उसी का नाम संभव दिया है, उसको अनुमान में ले सकते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं अस्मिन् सति इदम् न उपद्यते। अस्मिन् सति, अस्मिन् सति का मतलब इसके होने पर, ठीक है, अस्मिन् सति इसके होने पर, इसके होने पर का मतलब है जैसे वायु और बादल का संयोग, ठीक है ना, तो वायु और बादल का संयोग होने पर इदम् न उपद्यते, वर्षा उत्पन्न नहीं होती है। इति विरोधित्वे प्रसिद्धे, विरोधी के प्रसिद्ध होने पर, यानी बरसात को रोकने वाले के प्रसिद्ध वहां पर होने पर, कार्य अनुपत्या, कार्य की उपपत्ति ना होने से, यानी कार्य के ना होने से, कारणस्य प्रतिबंधकम्, कारणस्य प्रतिबंधकम्, कारण को रोकने वाला, यानी वर्षा रूपी कारण को रोकने वाला वहां पर अनुमीयते, अनुमान होता है। पकड़ में आए, मतलब वर्षा को होने के पीछे कारण क्या है, बादल है, उस बादल को रोकने वाले का अनुमान होता है, वो है प्रतिबंधक, बादल को रोके रखने वाला, उसका अनुमान होता है। तो सो अयम यथार्थ एव प्रमाणोद्देश इति, तो प्रमाणो प्रमाणोद्देश, सो अयम प्रमाणोद्देश, वह ये जो प्रमाणों का जो कथन किया है हमने, वो यथार्थ एव, यथार्थ ही है, अनुचित नहीं है, उचित है। स्पष्ट हो गया। सत्यम एतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणांतराणि इत्युक्तम्। एतानि प्रमाणानि इति सत्यम्, ये प्रमाण है, ये बात सत्य है, परंतु न प्रमाणांतराणि, ये इन चारों प्रमाणों से भिन्न प्रमाण नहीं है, अलग प्रमाण नहीं है, यानी पांचवा छठा सातवां आठवां ऐसा नहीं है, ये सब प्रमाण है, ये जो चार बात कही है ना, अर्थापत्ति, संभव, अभाव और ऐतिह्य, ये चारों प्रमाण हैं, लेकिन प्रमाणांतर नहीं है, यानी भिन्न अलग से प्रमाण नहीं है, इन चारों के अतिरिक्त अलग से प्रमाण हो ऐसा नहीं। अत्र अर्थापत्ते प्रमाण भाव अभ्यनुज्या न उपपद्यते। अब पूर्व पक्षी कहता है अत्र, यहां पर ये जो अर्थापत्ति की बात आपने कही है, उस अर्थापत्ति को लेकर के कह रहे हैं, अर्थापत्ति को प्रमाण भाव अभ्यनुज्या, प्रमाण के रूप में स्वीकार करना, प्रमाण भाव प्रमाण के रूप में अभ्यनुज्ञा स्वीकार करना न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो सकता, यानी उसको प्रमाण के रूप में सिद्ध, प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, पूर्व पक्षी का कथन है। क्यों नहीं स्वीकार कर सकते, तथा ही इयम, इयम अर्थापत्ति वैसी ही है, ना स्वीकार करने योग्य है आपकी अर्थापत्ति, तथा ही इयम अर्थापत्ति, स्त्रीलिंग में इयम अर्थापत्ति, ये जो अर्थापत्ति है वो वैसी ही है, ना स्वीकार करने योग्य ही है, क्यों बोलिए, अर्थापत्ति ही अप्रमाणम अनैकांतिकत्वात्, वो स्वीकार करने योग्य क्यों नहीं है, तो कहता है वो प्रमाण ही नहीं है आपकी अर्थापत्ति, प्रमाण कोटि में आई आएगी नहीं, क्यों, अनैकांतिकत्वात्, अनैकांतिक होने से, यानी दोनों पक्षों में जाता है। पहले भाष्य को देख लीजिएगा, असत्सु मेघेषु वृष्टिर न भवति, बादलों के ना होने पर, असत्सु मेघेषु यानी मेघेषु बादलों के, असत्सु ना होने पर, बादलों के ना होने पर वृष्टि न भवती, बरसात नहीं होती है। इति ऐसा कहा जाए किसी के द्वारा, किसी ने कहा, तो उस कथन से क्या सिद्ध होता है? सत्सु भवती इति, बादलों के होने पर बरसात होती है, ये सिद्ध होता है। तो सत्सु भवती, बरसात होती है, कब होती है? सत्सु, बादलों के होने पर, यानी मेघेषु सत्सु वृष्टिर भवति, ऐसा सिद्ध होता है। इति एतद् अर्थात आपद्यते, ये अर्थापत्ति से ये बात सिद्ध होती है। परंतु सत्सु अपि च एकदा न भवति, बादलों के होने पर भी कभी कभी बरसात नहीं होती है। सयम अर्थापत्ति अप्रमाणम इति, इसलिए वह ये जो आपकी अर्थापत्ति है ये प्रमाण नहीं माना जाएगा। आपने कहा कि बादलों के ना होने पर बरसात नहीं होती है, इससे अर्थापत्ति ये सिद्ध होती है कि बादलों के होने पर बरसात होती है, ये सिद्ध होती है, पर कभी कभी बादलों के होने पर भी बरसात नहीं होती है, इसलिए आपका अनेकांतिक है। एकांतिक नहीं, एक ही पक्ष में नहीं रहता है, यानी जब जब बादल हो तब तब बरसात होनी चाहिए, ये एक पक्ष में रहता है, पर कभी होती है बरसात, कभी नहीं होती है, तो इसलिए एक पक्ष में आपका प्रमाण नहीं रह रहा, अनेकांतिक है, ऐसा कहके खंडन करता है। बात समझ में आ रही है? सूत्रार्थ लिखिएगा। हाँ, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। अर्थापत्ति को प्रमाण नहीं मानना चाहिए, अर्थापत्ति को प्रमाण नहीं मानना चाहिए, अनैकांतिक होने से, अनैकांतिक होने से अर्थात एक पक्ष में न रहने के कारण से। एक पक्ष में न रहने के कारण से अब इसका समाधान सूत्र सिद्धांत देते हैं। न अनेकांतिकत्वम अर्थापत्ते है, अर्थापत्ति को अनेकांतिक नहीं मान सकते। पकड़ में आ रहा है? सिद्धांति कहता है अर्थापत्ति को आप अनेकांतिक नहीं मान सकते हो, वो एकांतिक ही है, अर्थात बादलों के होने पर बरसात होती है, ये वास्तव में सिद्ध है। सूत्र बोलिए, अनर्थापत्तौ अर्थापत्ति अभिमानात्। सूत्रार्थ लिखिएगा। जो अर्थापत्ति नहीं है, जो अर्थापत्ति नहीं है, उसको अर्थापत्ति होने का भ्रम होने से, या उसमें अर्थापत्ति होने का भ्रम होने से, जो अर्थापत्ति नहीं है उसमें अर्थापत्ति का हो, उसमें अर्थापत्ति होने का भ्रम होने से, उसमें अर्थापत्ति होने का भ्रम होने से, सूत्रार्थ ये कहता है जो अर्थापत्ति नहीं है, जिसको अर्थापत्ति नहीं कहना चाहिए, उसको आप अर्थापत्ति मान करके चल रहे हो, इसलिए आपको भ्रम हो रहा है। मतलब जिसको अर्थापत्ति नहीं कहना चाहिए उसको आप अर्थापत्ति मान करके चल रहे हो, इसलिए आपको ये भ्रम हो रहा है। मतलब जिसको अर्थापत्ति नहीं कहना चाहिए उसको आप अर्थापत्ति मान करके चल रहे, इसलिए वो स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही, इसका मतलब आपको भ्रम हो रहा है। मतलब जो सांप नहीं है उसको सांप मान करके चल रहे, इसलिए तो भ्रम हो रहा है आपको। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? जो सांप नहीं उसको आपने सांप माना है और सांप मान करके दूर भाग रहे वहां से, क्योंकि आपको भ्रम हो रहा है, तभी तो आप दूर भाग रहे। अगर भ्रम नहीं होता तो आप दूर क्यों भागते? आप पता ही तो रस्सी है। तो जिसको अर्थापत्ति नहीं कहते उसको अर्थापत्ति मान करके आप चल रहे हो, इसलिए आपको समस्या उत्पन्न हो रही है। जिसको अर्थापत्ति नहीं मानना चाहिए उसको आप अर्थापत्ति मान करके चल रहे हो, तो इसलिए तो आपको तो समस्या तो आएगी ना, ये कहना चाहते हैं। भाष्य को देखिएगा। असति कारणे कार्यम न उत्पद्यते इति वाक्यात् प्रत्यनीक भूतो अर्थः। सती कारणे कार्यम उत्पद्यते इति अर्थात आपद्यते, उसका समाधान कर रहे हैं। सती कारणे असती कारणे, असती कारणे कार्यम न उत्पद्यते, कारण के ना होने पर कार्य उत्पन्न नहीं होता है, कारण के ना होने पर कार्य उत्पन्न नहीं होता है। इति वाक्यात, इस वाक्य से, प्रत्यनीक भूतो अर्थ, इस वाक्य के विरोधी जो अर्थ वाला वाक्य है, इस वाक्य के विरोधी अर्थ वाला जो वाक्य है वो कैसा होगा? सती कारणे, कारण के होने पर, सती कारणे कारण के होने पर कार्यम उत्पद्यते, कार्य उत्पन्न होता है। इति अर्थात आपद्यते, इस अर्थ से ये बात सिद्ध होती है, इसको अर्थापत्ति कहते हैं। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? किसी ने कहा है कारण के ना होने पर कार्य उत्पन्न नहीं होता है, अब इस वाक्य का विरोधी वाक्य क्या हो सकता है? विरोधी वाक्य को कहा प्रत्यनीक, प्रत्यनीक भूतो अर्थ, यानी इसका विरोधी वाक्य क्या है? तो कहते हैं कारण के होने पर कार्य होता है, यह उसका विरोधी वाक्य है, इसको कहते हैं अर्थापत्ति। अभावस्य ही भाव प्रत्यनीक इति, प्रत्यनीक किसको कहते हैं उसको समझा रहे हैं, अभावस्य ही भावा, अभाव का जो विरोधी है वो है भाव, इसी को प्रत्यनीक कहते हैं। प्रत्यनीक का मतलब विरोधी, अभावस्य ही प्रत्यनीक भाव, अभाव का विरोधी भाव है, ये शब्दार्थ है। समझ में आ रहा है? जिनको समझ में नहीं आता वो पूछ सकते हैं। सो अयम कार्योत्पाद सती कारणे अर्थात आपद्यमानो न कारणस्य सत्ताम व्यभिचरति, बहुत अच्छा समाधान किया है। सो अयम कार्योत्पाद, वह ये जो कार्योत्पाद है यानी कार्य का उत्पन्न होना है, ये कैसे होता है? सती कारणे, कारण के होने पर होगा, अर्थात आपद्यमान, इस अर्थ से सिद्ध होता हुआ, न कारणस्य सत्ताम व्यभिचरति, कारण के सत्ता को व्यभिचार नहीं करता है कार्य, न कारणस्य सत्ताम कार्यम व्यभिचरति, ऐसा इसका अभिप्राय है, कारण की सत्ता का व्यभिचार कार्य नहीं करता है। हाँ जी, सो अयम कार्योत्पाद, वह यह कार्योत्पाद, कार्य का उत्पन्न होना, वह यह जो कार्य का उत्पन्न होना है ये कब होता है? सती कारणे, कारण के होने पर होता है। यहां तक आ गया? तो अर्थात आपद्यमाना, इस अर्थ से उत्पन्न होता हुआ यानी इस अर्थ से सिद्ध होता हुआ, इस अर्थापत्ति से सिद्ध होता हुआ क्या सिद्ध होता है? न कारणस्य सत्ताम व्यभिचरति कार्यम, जो कार्य है वो कारण के सत्ता का व्यभिचार नहीं करता है। कारण के सत्ता का मतलब है जहां कारण होगा वहां कार्य होगा, जहां कारण नहीं होगा वहां कार्य नहीं होगा, ऐसा है। हाँ जी, व्यभिचार का मतलब है उल्लंघन नहीं करता है, कारण की सत्ता का उल्लंघन नहीं करता है कार्य, कार्य जो है कारण के सत्ता का उल्लंघन नहीं करता है, मतलब कार्य हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां कारण की सत्ता है, कारण की सत्ता इसलिए है कार्य हो रहा है, यानी उल्लंघन नहीं करता का मतलब है कारण की सत्ता नहीं है फिर भी कार्य होता हो ऐसा नहीं हो सकता, इसी को कहते हैं कार्य जो है कारण की सत्ता का उल्लंघन नहीं करता है। मतलब ये कहिए रोटी बन गई, रोटी क्या है? कार्य है, और कारण क्या है? आटा, आटा के आटे के होने पर ही रोटी बनेगी, रोटी जो है आटे का उल्लंघन नहीं करती है, रोटी जो है आटे का उल्लंघन नहीं करती है, अर्थात आटे के होने पर ही रोटी बनती है, अगर आटा नहीं है तो रोटी नहीं बनेगी। उल्लंघन करेगा तो क्या होगा, आटे के बिना ही रोटी बन जाती, ये उसका उल्लंघन। पकड़ में आ रहा है ना, यही यहां पर कहना चाहते हैं। कारण कारण कारण की सत्ता का कार्य व्यभिचार नहीं करता है। न खलु असती कारणे, उसी बात को समझा रहे हैं, न खलु असती कारणे कार्यम उत्पद्यते। वो कहते हैं असती कारणे, कारण के ना होने पर कार्यम न उत्पद्यते, कार्य उत्पन्न नहीं होता है। तस्मात, इसलिए न अनेकांतिक, हमने जो हेतु दिया है वो अनेकांतिक नहीं है। पकड़ में आ गए, इसलिए हमारा जो हेतु है वो अनेकांतिक नहीं है। पूर्व पक्षी ने उसको अनेकांतिक सिद्ध किया था ना, तो सिद्धांत कहते हैं हमारा हेतु अनेकांतिक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, कौन सा पहला? नहीं नहीं, ये जो तीसरा सूत्र है ना, कौन सा पहला प्रथम सूत्र? ना चतुष्टयम, ये तो प्रमाण को बात को लेकर के चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है, उसने ये कहा भाई आपने चार ही प्रमाण क्यों बोला है, प्रमाण तो और भी हैं, उसका उसने कहा है पहले सूत्र में, वहां प्रमाण माना है। अब दूसरा पूर्व पक्षी एक ही थोड़ा होगा, पूर्व पक्षी कोई भी हो सकता है। आप पूर्व पक्षी बन करके आपने प्रमाण तो आठ होते हैं, आपने चार क्यों बताया, आपने बोला है तो आपका समाधान हमने कर दिया। अब ये आदमी खड़े हो गए, आपने जिसको अर्थापत्ति कह रहे हो गलत है, अब इनका उत्तर दिया जा रहा है, ऐसा है। ठीक है, हाँ जी, तस्मात अनेकांतिकी लिखा, हाँ, तो किसका विशेषण है अनेकांतिकी? हाँ, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति न अनेकांतिकी, एकांतिकी वर्तते, ऐसा। ठीक है, अब कह रहे हैं यत्तु सती कारणे निमित्त प्रतिबंधात् कार्यम न उत्पद्यते। अब ये जो समस्या आ रही है व्यक्ति के सामने, आपने बोला बादल के ना होने पर, इधर देखिएगा, बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है, तो अर्थापत्ति से यह सिद्ध हो रहा है कि बादल के होने पर बरसात होती है, पर हमारे सामने समस्या है कि बादल तो है फिर भी बरसात नहीं हो रही है, ये क्या चक्कर है, उसको समझा रहे हैं अगले अनुच्छेद में। समझ में आ गया, कहते हैं यत्तु सती कारणे, जो कारण के होने पर यानी बादलों के होने पर निमित्त प्रतिबंधात्, निमित्त प्रतिबंधात्, कारण को रोकने वाला होने से, बादल रूपी कारण को रोकने वाले के होने से कार्यम न उत्पद्यते, कार्य वर्षा रूपी कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। पकड़ में आ रहा है आपको, यत्तु सती कारणे, जो कारण के होने पर यानी बादल रूपी कारण के होने पर निमित्त प्रतिबंधात्, निमित्त का मतलब कारण, कौन सा कारण, बादल, बादल रूपी कारण, उस बादल रूपी कारण को प्रतिबंधात्, रोकने के कारण से यानी बादलों को रोके रखने के कारण से, कोई रोकने वाला है वहां पर जो बादल को गिरने नहीं दे रहा है, उस रोकने वाले के वहां पर होने से कार्यम न उपपद्यते, बरसात रूपी कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। इति कारण धर्मो असौ, वो कारण का धर्म है, पकड़ में आ रहा है ना, वो कारण का धर्म है यानी बादल के होने पर भी बरसात नहीं हो रही है, तो वो कारण का धर्म है, जो रोकने वाला है ना वहां पर, बादलों को गिरने नहीं देने वाला वहां खड़ा है, वो कारण का धर्म है, वो हटाए, हमारा काम थोड़ा है, वो अर्थापत्ति का काम नहीं है, अर्थापत्ति का विषय नहीं है वो। ठीक है ना, अर्थापत्ति ये कहती है कि भाई कारण के होने पर कार्य होता है, ये अर्थापत्ति का विषय है, वो रोकने वालों को हटाने का विषय अर्थापत्ति का नहीं है, वो तो कारण का विषय है, वो कारण जाने, मतलब मेरे रहने पर विद्यार्थी पढ़ेंगे, और मैं हूं फिर भी विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेरे को रोकने वाला है कोई, आप नहीं पढ़ा सकते, अब मेरा विषय है, मैं करूंगा उसका समाधान, समझ में आ रहे ना? वो कारण का विषय है, वो अर्थापत्ति का विषय नहीं है, पढ़ने वालों का विषय नहीं है, कुछ समझ में आ रहे ना? हाँ, विद्यार्थी तभी पढ़ सकते हैं जब अध्यापक होगा, अध्यापक के ना होने पर विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता, अध्यापक के होने पर विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, और अध्यापक है फिर भी विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है मेरे को कोई रोक रहा है। मैं तो हूं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे कोई रोके रख रहा है, नहीं पढ़ा सकते आप। अब वो मेरा विषय है, ये कारण का विषय है, वो निमटे आपस में, समझ में आ रहा ना? विद्यार्थियों का कोई मतलब नहीं यहां पर, पकड़ में आ रहा है ना आपको? तो ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि कारण के होने पर भी वो कारण काम क्यों नहीं कर रहा है, तो कह रहे हैं उस कारण को प्रतिबंधात, रोकने के कारण से, कोई रोकने वाला है वहां, उस रोकने वाले के कारण से कार्यम न उत्पद्यते, वहां कार्य उत्पन्न नहीं होता है। तो कारण धर्म असौ, वो तो कारण का धर्म है, वो जो प्रतिबंधक है वो कारण का धर्म है, वो कारण निमट ले आपस में, हमारा विषय नहीं है वो। न अर्थापत्य प्रमेयम, वो अर्थापत्ति का विषय नहीं है, समझ में आ रहा है ना? वो अर्थापत्ति का विषय नहीं है। किम तर्री अस्याह प्रमेयम, अस्याह अर्थापत्ये है किम प्रमेयम, फिर अर्थापत्ति का विषय क्या है? वो अर्थापत्ति का विषय नहीं है, तो फिर अर्थापत्ति का क्या विषय? तो कहते सति कारणे कार्यम उत्पद्यते इति यो असौ कार्योत्पादा कारणस्य सत्ताम न व्यविचरति तदस्याह प्रमेयम। वो कह रहे हैं सति कारणे कार्यम उत्पद्यते, कारण के होने पर कार्य उत्पन्न होता है, इति ऐसा यो असौ कार्योत्पादा, यह जो कार्य का उत्पन्न होना है, यो असौ कार्योत्पादः, ये जो कार्य का उत्पन्न होना है, यह उत्पन्न होना कारणस्य सत्ताम न व्यभिचरति, कारण की सत्ता को वो व्यभिचार नहीं करता है। तदस्याह प्रमेयम, वो अर्थापत्ति का विषय है। हाँ जी, सति कारणे कार्यम उत्पद्यते, कारण के होने पर कार्य उत्पन्न होता है, यहां तक पूरा हो गया कंप्लीट। अब कहते हैं यो असौ कार्योत्पादा, ये जो कार्य का उत्पन्न होना है, ये कार्य का उत्पन्न होना जो है, ये कारणस्य सत्ता न व्यभिचरति, कारण की सत्ता का व्यभिचार नहीं करता है। जो पहले बात कही है ना, वही बात यहां पर दोहराई जा रही है, यानी कार्य का होना जो है, ये कारण की सत्ता का व्यभिचार नहीं करता है। तदस्या प्रमेयम, यही अर्थापत्ति का विषय है, पकड़ में आ गया? एवं एवं तो सति अनर्थापत्तौ अर्थापत्ति अभिमानं कृत्वा प्रतिषेधा उच्यते इति। एवं तो ऐसा होने पर, इधर देखिए उधर आप लोगों का काम नहीं है, वो अपना काम करता जाएगा, अब बार बार अपना ध्यान उधर क्यों ले जा रहे हो? ठीक है ना, आप उधर ध्यान देंगे तो ये आपको वाक्य छूट जाएंगे। एवं तो सति, ऐसा होने पर, मतलब अर्थापत्ति का जो विषय होना चाहिए वही उसका विषय है, वो उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है। अर्थापत्ति का विषय है कार्य का उत्पन्न होना, कार्य का उत्पन्न होना तब संभव है जब कारण वहां पर हो, कारण नहीं है तो कार्य का उत्पन्न होना नहीं होता है। जहां भी कार्य उत्पन्न हो रहा है वहां कारण विद्यमान है। क्या कहीं ऐसा होता है कि कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा हो? ऐसा तो होता ही नहीं है। कार्य हो रहा है इसका मतलब कारण है तभी हो रहा है। अब ये जो कार्य होना जो है, ये कभी कारण का उल्लंघन थोड़ा कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? कारण की सत्ता का उल्लंघन नहीं कर रहा है, ये अर्थापत्ति का विषय है। एवं तो सति, ऐसा होने पर अनर्थापत्तो, जो अर्थापत्ति ही नहीं है, उस अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति अभिमानम कृत्वा, उसमें अर्थापत्ति का अभिमान यानी भ्रम करके प्रतिषेध उच्चते, आप हमारा खंडन कर रहे हो। जो अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का अभिमान करके हमारा जो खंडन आप कर रहे हो वो उचित नहीं है। दृष्टश्च कारण धर्मो न शक्य प्रत्याख्यातुमिति, ये स्पष्ट क्लियर समझा रहे हैं, कारण धर्म दृष्ट शक्य प्रत्याख्यातुमिति। वो कहते हैं दृष्टश्च कारण धर्म, जो कारण धर्म को हम देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्याख्यातुम न शक्य, उसको खंडन नहीं कर सकते। कारण धर्म क्या है वहां पर विद्यमान, कारण का होना। जब कारण है तो कार्य उत्पन्न हो रहा है, और कारण नहीं है तो कार्य उत्पन्न नहीं होगा। तो कारण का धर्म जो है उसका होना, ठीक है ना, उसकी सत्ता का होना। कारण का धर्म क्या है, उसकी सत्ता का होना। जब कारण की सत्ता वहां पर है तभी कार्य उत्पन्न होगा, और कारण की सत्ता वहां नहीं है तो कार्य उत्पन्न नहीं होगा। तो अर्थापत्ति का जो विषय है वो ये है। इसको ना देख करके आप दूसरा ही जो विषय नहीं है उसको मान करके आप खंडन कर रहे हो, ये गलत है। पकड़ में आ गया? हाँ जी। कारण की सत्ता वही है, क्या मतलब? मतलब जहां कार्य हो रहा वही कारण होगा, ये नहीं कह रहे हैं। कारण मतलब कारण के होने पर कार्य होता है, ठीक है, यही कहना चाहते हैं। वही होने का मतलब क्या होता है, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब जहां कार्य हो रहा है कारण वही है। हाँ तो ठीक है, अगर मान लो हाँ वहां पर विद्यमान होना चाहिए, वहां आटा, अगर ना आटा रहे वहां पर और यहाँ रोटी बने ऐसा थोड़ा होगा। कुछ उदाहरण में जैसा हो सकता है कि कारण दूर हो कार्य यहाँ पे। हाँ जी, हो सकता है ऐसा, कारण तो कहीं और है लेकिन कार्य यहाँ हो रहा है। ऐसा कहीं नहीं हो सकता, वो दूसरे कारण हो सकते हैं। उपादान कारण तो वहां होना जरूरी है, जिस कार्य को आप उत्पन्न करना चाह रहे हो उसका उपादान कारण तो वहीं पर होना पड़ेगा। वो ऐसा कोई आप कार्य नहीं दिखा सकते है कि उपादान कारण कहीं और रहे और कार्य कहीं और हो। हाँ, निमित्त कारण ठीक है, वो कहीं भी रह सकता है, बाकी दूसरे जो कारण बनते हैं वो रहे ना रहे उसके कोई मतलब नहीं, वो दूर भी रह करके भी कर सकते हैं, पर निमित्त उपादान कारण को तो वहां होना जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे ही बादल का वहां होना जरूरी है, बादल है तो दिल्ली में और यहां बरसात हो ऐसा नहीं हो सकता, बादल को भी यहीं पर होना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा हाँ जी, मतलब जहां घड़ा बन रही हो वहां पर, जहां घड़ा बन रहा हो वहीं पर मिट्टी का होना जरूरी है। वो ये सर्वतंत्र सिद्धांत है, ये सब जगह लागू होगा, एक भी अपवाद इसमें नहीं बता सकते। गर्मी तो होती है पृथ्वी पर, सूरज होता है अंतरिक्ष में। हाँ जी, गर्मी तो होती है पृथ्वी पर, सूरज होता है अंतरिक्ष में। ऐसा नहीं है, सूरज पृथ्वी में। हाँ जी, सूरज पृथ्वी में, गर्मी वहां पर आ रही है ना, वहीं पर गर्मी है। गर्मी अभी नहीं, गर्मी तो यहाँ जो कार्य है, जो कारण है उसका सूर्य तो दूर है। के मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, वो कार्य थोड़ा है, गर्मी कोई उत्पन्न थोड़ा हो रहा है, सूर्य से गर्मी उत्पन्न नहीं हो रही ना, वो सूर्य का धर्म है, वो फैल रहा है वहां तक आया हुआ है। वो कार्य थोड़ा है, कार्य का मतलब क्या समझते हैं आप? अब कुछ भी बोलो उसको कार्य थोड़ा मानेंगे, उत्पन्न थोड़ा होता है वो, तो उसका उसका स्वभाव है, सूर्य का स्वभाव है गर्म रहना, गर्म रहना उसका स्वभाव है। वो उसका स्वभाव जो है फैलता है, दूर दूर तक जाता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। वो कार्य कार्य पदार्थ थोड़ा है, क्यों मतलब कारण तो उसका उपादान कारण तो कहीं रहे और उसका कार्य जो है कहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ा होता है। उपादान वो ऐसा घड़े के समान कार्य थोड़ा है, वो तो उसका स्वभाव है, वो स्वभाव तो फैलता जाता है, जहां तक उसकी किरणें जाएंगे वहां तक उसकी गर्मी मिलेगी, उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो कार्य नहीं है, उसका स्वभाव है। ऊष्मा जो है उसका गुण है। सूर्य के होते यहां बिना गर्मी के बैठे हैं कि नहीं? तो ठीक है ना, कार्य थोड़ा है फिर, वो कार्य नहीं है ना, मतलब उसकी गर्मी यहां पर नहीं आ रही क्योंकि ये बाकी सब रोक रहे हैं उसको। कार्य अलग होता है और गुण अलग होता है, ठीक है ना, गुण को कार्य नहीं बोलना है, जो उत्पन्न होता है उसका नाम कार्य है, ये अलग बात है। गुण भी उत्पन्न होता है, कर्म भी उत्पन्न होता है, द्रव्य भी उत्पन्न होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो उत्पन्न होता हो वो कार्य माना जाता है। फिर वही बात है, उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, उसका गुण है। पानी का स्वभाव शीतलता, हाँ, जब गर्मी आती है तो कार्य हुआ है। नहीं है, फिर वही बात वहीं पर अटक रहे हैं आप। अरे जी, पानी का स्वभाव शीतलता है ना, अब तो मान रहा हूँ पानी का स्वभाव शीतलता है। हाँ, तो उस अग्नि का स्वभाव वहां पर, वहां अग्नि पहुंच गई है, ये है इसका मतलब, वहां अग्नि पहुंच गई है, वहां अग्नि आ गई है, पानी के साथ साथ अग्नि आके रह गई वहां पर, ये है। कार्य तब होता है जब उस पानी में बदलाव होता है, पानी में कोई बदलाव नहीं होता है, पानी वैसे ही रहता, उसका स्वभाव बदलता नहीं, कभी याद रखना। आप तो कहते हो ना विज्ञान को पढ़ा हुआ हूं, हाँ, तो कभी पानी का स्वभाव बदल ही नहीं सकता, हमेशा शीतल रहे वो, कभी अपने शीतलता को बदल नहीं सकता, वो स्वभाव कभी नहीं बदलता है, याद रखना। वस्तु का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। हाँ जी, हाँ जी, वो नैमित्तिक है, वो जो आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं, वो तो आते ही जाते हैं। आत्मा का जो स्वभाव है वो नहीं बदलता। आत्मा इच्छावान है, कल को इच्छा रही तो जड़ हो गया, ऐसा नहीं होगा। नहीं, जैसे जिस चीज को इच्छा करता हूं, ऐसा है, जो जो निमित्त से आते हैं ना वो जाते भी हैं, वो बदल सकते हैं। आपको गुस्सा आया है, आपके स्वभाव नहीं है ये गुस्सा, वो आता है निमित्त से और निमित्त से जाता है। अज्ञान निमित्त है इसलिए आपके अंदर गुस्सा आया हुआ है, और जब ज्ञान आ जाएगा तो गुस्सा निकल जाएगा। समझ में आ रहे ना? नहीं, आत्मा का स्वभाव द्वेष है तो हमेशा रहता है, स्वभाव कभी हटता नहीं है, याद रखना। इनका प्रश्न है आत्मा का स्वभाव द्वेष है, वो हरदम नहीं रहता है, ये बोल रहे हैं। नहीं, जो अगर स्वभाव कहते हो वो हरदम रहेगा, हमेशा रहेगा, ये अलग बात है। द्वेष दो प्रकार का होता है, एक तो बाहर से आने वाला अविद्या के कारण से द्वेष होता है, मैं आपको पसंद नहीं करता, आप में से बहुत सारे लोग है किसी को देख करके पसंद नहीं करता, आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, द्वेष उत्पन्न होता है, वो जो है वो निमित्त से, आपके अंदर अविद्या इसलिए आप ऐसा द्वेष करते हैं। लेकिन एक द्वेष है, मेरे को दुख नहीं चाहिए, ये हमेशा यही रहेगा, नहीं चाहिए जी, मेरे को दुख नहीं चाहिए, ये द्वेष है, दुख के प्रति द्वेष है, ये कभी नहीं जाता, ये आत्मा का स्वभाव है। चले हम आगे। हाँ जी, जहां लिया जाना उचित होता है वहीं लिया जाता है, हर वाक्य का अर्थापत्ति नहीं होती, यही तो कहना चाह रहे हैं यहां पर, यही तो। जब हर वाक्य का लेंगे तो अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति करेंगे आप, यही है ना, अनर्थापत्तो अर्थापत्ति अभिमान, अनर्थापत्तो अर्थापत्ति अभिमान, जहां अर्थापत्ति नहीं है वहां अर्थापत्ति, मतलब जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होता है। अब इसका उल्टा ये थोड़ा करेंगे, जहां जहां धुआं हो वहां वहां अग्नि, नहीं नहीं, मतलब जहां जहां अग्नि हो वहां वहां धुआं हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। क्या किया? जहां जहां धुआं नहीं होता, हाँ, ऐसा नहीं है, यही तो अनर्थापत्ति है, इसी को तो अनर्थापत्ति कहते हैं। ये नहीं है, हर जगह अर्थापत्ति नहीं लगा सकते, अर्थापत्ति लगाने के पीछे ये मुख्य कारण है, इसको समझना है। हर विषय में आप अर्थापत्ति लगाने लगेंगे ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ऐसा थोड़ा होता है। जहां धुआं नहीं है तो भी अग्नि रह सकती है ना, हाँ जी, जहाँ अन्वय होगा वहीं पर होगा, व्याप्ति होनी चाहिए, व्याप्ति नियम जहां नहीं लागू होती है वहां पर वो अर्थापत्ति नहीं लागू हो सकती, व्याप्ति नियम लगाना चाहिए, यानी कारण के होने पर ही कार्य होता है, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है, ये अर्थापत्ति है। क्योंकि धुआं जो है कार्य है, ठीक है ना, धुआं कार्य है तो कारण अवश्य होगा, ऐसा अर्थापत्ति होगा। अगर धुआं है तो अग्नि अवश्य है, बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता है, क्योंकि कारण के ना होने पर कार्य नहीं हो सकता, अगर कार्य दिख रहा है इसका मतलब कारण है, ये अर्थापत्ति ऐसा लगेगी। और आपने कहा कि धुआं नहीं है तो अग्नि भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिना कार्य के कारण तो रह ही सकता है ना, इसलिए वहां अर्थापत्ति नहीं लगेगी, अर्थापत्ति वहीं लगेगी जहां लगना चाहिए। चलिए, कहां तक पहुंचे? सूत्रार्थ लिख लिया आपने? अच्छा, पांचवा सूत्र पढ़ना है। अब पूर्व पक्षी इसका नहीं, सिद्धांती कहता है, ठीक है। अब पूर्व पक्षी ने जो अनेकांतिक कहा था ना, उसका समाधान चौथे सूत्र में दे दिया है। अब उस पूर्व पक्षी को दूसरे ढंग से घेरते हैं सिद्धांती, उसी की बात को उसी के ढंग से खंडन करने का एक प्रकार बता रहे हैं, जैसे पहले भी बताए थे ना, उसी मतलब जैसे को तैसा उत्तर देना। हाँ जी, टिट फॉर टैट। हाँ, तो अब उसी रूप में यहां पर उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति पांचवें सूत्र में। बोलिए, प्रतिषेध अप्रामाण्यम च अनैकांतिकत्वात्। सिद्धांति कहते हैं प्रतिषेध अप्रामाण्यम, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, प्रतिषेध प्रमाण नहीं हो सकता। यानी पूर्व पक्षी का प्रतिषेध वाक्य, ऐसा लिख सकते, पूर्व पक्षी का प्रतिषेध वाक्य प्रमाण ना प्रमाण नहीं है। पूर्व पक्षी का प्रतिषेध वाक्य प्रमाण नहीं है। अनेकांतिक होने से ठीक है। तीसरे सूत्र में उसने अर्थापत्ति को अप्रमाण कहा, क्यों कहा? अनेकांतिक होने से। तो ये जो अनेकांतिक जो उसने हेतु दे दिया, उस अनेकांतिक को भी अनेकांतिक सिद्ध करते हैं सिद्धांति। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं होता है? प्रतिषेध वाक्य तो प्रमाण होगा ही ना, उचित होगा तो प्रमाण होगा, अनुचित होता तो अप्रमाण होगा। जैसे मैं प्रतिषेध करता हूं कि दो ईश्वर नहीं है, तो ये प्रतिषेध वाक्य है, लेकिन इसको प्रमाण कहूंगा मैं। दो ईश्वर होता नहीं है, एक ही ईश्वर होता है, तो प्रतिषेध वाक्य प्रमाण नहीं है अनेकांतिक होने से। ठीक है जी, भाष्य को देखिएगा। अर्थापत्ति न प्रमाणम, अर्थापत्ति न प्रमाणम अनेकांतिकत्वात् इति वाक्यम प्रतिषेध वाक्यम। अर्थापत्ति न प्रमाणम, अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? अनेकांतिक होने से, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। इति वाक्यम, ऐसा उसका जो ये वाक्य है, इस वाक्य को कहते हैं प्रतिषेध, ये प्रतिषेध वाक्य है। ठीक है, फिर कहते हैं तेन अनेन अर्थापत्ते, उस इस अर्थापत्ति को या उस इस अर्थापत्ति के, तेन अनेन अर्थापत्ते, तेन का मतलब उस, अनेन उस इस अर्थापत्ति के प्रमाणत्वम प्रतिषिध्यते। अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का खंडन किया जा रहा है। पूर्व पक्षी का जो प्रतिषेध वाक्य है, यह प्रतिषेध वाक्य अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का खंडन करता है। न सद्भाव, उसकी सत्ता का खंडन नहीं कर रहा है, उसके प्रमाणत्व का खंडन कर रहा है। यानी अर्थापत्ति को तो मान ही रहे हैं आप, आपने केवल उसके प्रमाणत्व का खंडन किया है। पकड़ में आ रहा है? वो कहता है अर्थापत्ते प्रमाणत्वम प्रतिषिध्यते, अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का खंडन किया जा रहा है। मतलब अर्थापत्ति तो है, उसको मान रहा है वो, केवल वो प्रमाण नहीं है ये कह रहा है। पकड़ में आ रहा है ना? तो उसके प्रमाणत्व का खंडन कर रहा है, तो सत्ता को तो स्वीकार कर रहा है ना, तो एक पक्ष को, वो भी तो एक पक्ष को स्वीकार कर रहा है। सत्ता को तो स्वीकार कर रहा है, उसका प्रमाणत्व का खंडन कर रहा है। तो समझ में आ रहे हैं ना? तब अनेकांतिक हो गए ना, उसका भी, उसका प्रतिषेध भी अनेकांतिक हो रहा है। तो कहता है एवं अनेकांतिको भवति, इस प्रकार से उसका प्रतिषेध वाक्य भी अनेकांतिक हो जाता है। एवं अनेकांतिको भवति, एवं इस प्रकार से पूर्व पक्षी का प्रतिषेध वाक्य अनेकांतिक होता है। अनेकांतिकत्वाद अनेकांतिकत्वाद अप्रमाणेन अनेन न कश्चित् अर्थः प्रतिषिध्यते। अनेकांतिक होने से, अनेकांतिक होने से वो अप्रमाण हो गया उसका कथन, तो अनेकांतिकत्वाद अनेकांतिक होने से अप्रमाणेन अनेन उस अप्रमाण से न कश्चित् अर्थः प्रतिषिध्यते, किसी भी अर्थ का खंडन नहीं किया जा सकता। अनेकांतिक होने से अप्रमाण हो जाएगा उसका वाक्य, जब अप्रमाण हो जाएगा तो अप्रमाण से आप किसका खंडन करोगे? खंडन तो प्रमाण से किया जाता है। अब आपका वाक्य अप्रमाण बन गया, अप्रमाण बनते ही वो किसी का खंडन नहीं कर सकता, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, तर्क के समान माने तो, हाँ जी, तर्क प्रमाण नहीं होता। हाँ, प्रमाण की सहायता के लिए होता है। हाँ जी, पक्षी कहे कि ऐसे अर्थापत्ति प्रमाण, मैंने प्रमाण का खंडन किया है। हाँ, इसके सद्भाव का इसलिए नहीं क्योंकि अर्थापत्ति तो होती है लेकिन प्रमाण नहीं होती। मैं अर्थापत्ति होती है तो प्रमाण नहीं होती है, क्या मतलब है? अर्थापत्ति होती है तो अर्थापत्ति का मतलब ही अर्थापत्ति है, उसकी सत्ता को स्वीकार करके उसका प्रमाणत्व का खंडन कैसे कर सकते हैं आप? तर्क है, तर्क की सत्ता है लेकिन उसको हम प्रमाण नहीं मानते। भाई वो एक अलग बात हो गई, वो तो प्रमाण ही नहीं है ना, अर्थापत्ति तो प्रमाण है। पक्षी की तरफ से कह रहा हूं, पूर्व पक्षी इसको प्रमाण नहीं मान रहा है। किसको? अर्थापत्ति को। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, फिर आपका आपका प्रतिषेध भी तो प्रमाण नहीं है, तो फिर प्रतिषेध कैसे कर सकते हो? अनेकांतिक क्यों हुआ फिर उसका? भाई जब आप आपने जो प्रतिषेध वाक्य किया है ना, वो प्रतिषेध वाक्य जो है क्या कहता है? वो प्रमाणत्व का खंडन करता है, ठीक है ना, सत्ता का खंडन नहीं कर रहा वो वाक्य, इसलिए वो अनेकांतिक हो गए। और जो अनेकांतिक होता है वो प्रमाण नहीं होता है। उसका उसका उत्तर आगे देंगे, उसका उत्तर तो आगे दे ही रहे हैं अगले सूत्र से। अगर उसको आप प्रमाण मानते हैं, उसको उसकी सत्ता को मानते, तो हम भी अपनी सत्ता को मान रहे हैं ना। प्रमाण नहीं मानते, तो सत्ता को मानते हैं। तो ठीक है, सत्ता हम भी मान रहे हैं, कारण की सत्ता को मान रहे हैं। अब हमारा खंडन कैसे कर सकते हैं? हम तो कारण की सत्ता को मानते ही हैं, कारण के होने पर कार्य नहीं होता है, कार्य होता है तो कारण की सत्ता पर ही होता है, ऐसा मान रहे हम, फिर हमारा खंडन कैसे कर रहे हो आप? इधर उधर मत जाओ, आप समझ लो पहले क्या कहना चाहते हैं। बिना समझे प्रश्न मत करो, नहीं बात करूंगा आपसे। बिना समझे आप बात करेंगे तो हर बार मैं उत्तर कैसे दूंगा आपको? पहले बात को समझो ना, कुतर्क क्यों करते हो बार बार? हाँ जी, ये देख लीजिएगा, हो गई ये बात समझ में आ गया आपको? अनेकांतिक होने से अप्रमाण वाला आपका ये वाक्य है, अप्रमाण वाला आपके वाक्य से न कश्चित अर्थः प्रतिषिध्यते, किसी भी अर्थ का खंडन नहीं किया जा सकता। अब इसका समाधान फिर पूर्व पक्षी करता है। अब वो क्या कहना चाहता है? जो उपेंद्र जी कहते हैं उसी बात को वो समझा रहे हैं आगे। अथ मन्यसे नियत विषयेषु अर्थेषु स्व विषये व्यभिचारो भवति न च प्रतिषेधस्य सद्भावो विषयः। वो कहते हैं अथ मन्य से, अगर यदि पूर्व पक्ष ये मानता है नियत विषयेषु अर्थेषु, नियत विषयों में, हर वाक्य का अपना एक नियत विषय होता है, हर वाक्य का अपना एक निश्चित विषय होता है, तो स्व विषय व्यभिचारो भवति, अपने विषय में ही अगर कोई विरोध आता है तब व्यभिचार होता है। पकड़ में आ रहा है? हर वाक्य का अपना एक विषय होता है, मैं जो वाक्य बोलूंगा आपको उसका एक अपना विषय है, उस वाक्य में जिस विषय को आप ध्यान में रख करके आप समझोगे वही उसका विषय बनेगा, ठीक है ना, सारे विषय थोड़े बनेंगे उसके, तो जिस विषय को लेकर के आप बोलोगे उसका वो व्यभिचार नहीं करता है। हमने प्रमाणत्व को विषय बना करके बोल रहे हैं, पूर्व पक्ष कहना चाहता है, हम सत्ता को लेकर के कोई बात ही नहीं कर रहे हम, भले सत्ता हो उसके हमें कोई आपत्ति नहीं, उसके प्रमाणत्व को लेकर के हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके प्रमाणत्व को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो प्रमाण नहीं बन रहा है तो इसलिए वो सिद्ध नहीं कर सकता, ये वो पूर्व पक्ष कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? हर वाक्य का अपना एक विषय होता है ना, उसी बात को कह रहे हैं। नियत विषयेषु अर्थेषु, निश्चित विषयों में ही, अलग अलग होते हैं अलग अलग वाक्य के अलग अलग विषय होते हैं, तो निश्चित विषयों में ही स्व विषय व्यभिचारो बहती, जिस विषय को लेकर के वो कथन कर रहा है उसी में व्यभिचार हो सकता है। न च प्रतिषेधस्य सद्भाव विषय, हमने जो खंडन किया है वो सद्भाव का खंडन करने के लिए थोड़ा हमने आपको कहा, हमने जो प्रतिषेध कहा है वो प्रमाणत्व का खंडन किया है, सद्भाव को लेकर के हमने कोई खंडन ही नहीं किया, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। एवं तर्री, अगर आप ऐसा मानते हो तो ठीक है, हम उसका उत्तर भी देंगे आपको। पकड़ में आ रहा है प्रश्न पूर्व पक्षी का? अब मेरी ओर देखिएगा, अर्थापत्ति के मान लीजिए दो विषय हैं, एक प्रमाणत्व एक सत्ता, हमने सत्ता को लेकर के कोई खंडन ही नहीं किया, पूर्व पक्षी कहना चाहता है उसकी सत्ता को लेकर के हम कोई खंडन नहीं करना चाह रहे कि अर्थापत्ति होती ही नहीं, उसकी कोई सत्ता ही नहीं होती, ऐसा कहना ही नहीं चाह रहे। हमारा कथन है वो प्रमाण नहीं है, हमारा विषय क्या है उसके प्रमाणत्व को लेकर के, उसके प्रमाणत्व का खंडन कर रहे हैं, उसका व्यभिचार हो रहा है वो कहना चाहते हैं। और सिद्धांती ने कहा कि आपका ये वचन अनेकांतिक है, तो वो कहता है कि हमने सत्ता को लेकर के कोई बात ही नहीं किया, तो आप क्यों सत्ता को बीच में ला करके हमारे हेतु को अनेकांतिक सिद्ध कर रहे हो? तो उसका समाधान छठे सूत्र में सूत्रकार दे रहे हैं, बोलिए। तत्प्रामाण्य वा न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम, तो पूर्व पक्षी सिद्धांत ही कहता है तत्प्रामाण्य, आपके वचन को प्रमाण मानने पर, तुम्हारे प्रतिषेध वाक्य को प्रमाण मानने पर, सूत्रार्थ लिखिएगा, पूर्व पक्षी के प्रतिषेध वाक्य को प्रमाण मानने पर, पूर्व पक्षी के प्रतिषेध को प्रमाण मानने पर हमारी अर्थापत्ति को अप्रमाण नहीं कह सकते। हमारी अर्थापत्ति का अप्रमाण्य नहीं हो सकता है। सूत्र समझ में आ गए जी? प्रतिषेध वाक्य को प्रमाण मानने पर, जब आप प्रतिषेध वाक्य को प्रमाण स्वीकार करना चाहता, यानी व्यभिचार होते हुए भी उसको प्रमाण स्वीकार करना चाहते हैं आप, क्योंकि आपने ये कहा कि सत्ता विषय हमारा नहीं है, हमारा तो प्रमाणत्व विषय है, तो अर्थापत्ति को मानने वाला भी ये कहता है हमारा प्रमाण विषय नहीं है, हमारा सत्ता विषय है। पकड़ में आ रहा है? हमारा सत्ता विषय वहां पर, सत्ता क्या है? कारण की सत्ता होने पर कार्य हो सकता है, कारण की सत्ता ना होने पर कार्य नहीं होता, ये हमारा विषय। कुछ समझ में आ रहा है? ये उसका समाधान है। तो कहते हैं अर्थापत्ते अपि कार्योत्पादेन कारण सत्तया अव्यभिचारो विषय। सबके अपने अपने विषय अगर आप कहते हो, आपका विषय सत्ता नहीं है प्रमाण विषय है, तो हमारी अर्थापत्ति का विषय सत्ता विषय है, हमारा भी खंडन नहीं हो सकता। जब आप अपना खंडन नहीं मानते तो हमारा खंडन कैसे मानोगे आप? तो कहते हैं अर्थापत्ते अपि, अर्थापत्ति का भी कार्योत्पादेन, कार्योत्पत्ति के द्वारा, कारण सत्ता या कारण सत्ता का अव्यभिचार विषय, व्यभिचार न होना विषय है। हाँ जी, ये कहते हैं, इसका अभिप्राय समझ लीजिएगा, ये कहना चाहते हैं जो कार्योत्पत्ति हो रही है, यानी कार्य उत्पन्न होना जो है, ये कारण की सत्ता का व्यभिचार नहीं करता है, ये हमारा विषय है। मतलब जहां कार्य हम दिखा रहे थे वहां कार्य इसलिए दिखा रहे थे कारण की सत्ता के होने पर कार्य होता है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं। इसमें कोई व्यभिचार होता हो तो दिखाना, उसका व्यभिचार आप दिखा ही नहीं सकते, इसलिए हमारा प्रमाण है अर्थापत्ति। पकड़ में आया आप लोगों को? हाँ जी, आप नहीं बताते हैं तो मैं नहीं दोहराऊंगा, आपको पूछना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आता है तो आप बताएंगे जी मेरे को समझ में नहीं आया, मैं ही पूछूं जी आपको आया नहीं आया, फिर आप सिर हिलाएंगे तब मैं बताऊं, ये नहीं। आपको खुद को बताना होगा कि हाँ जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तब मैं दोबारा दोहराऊंगा। अब बताइए इसमें आपको सोचने का क्यों वक्त ले रहे हैं आप सोचने का? सीधी सी बात है, नहीं आए समझ में, कोई बात 10 बार नहीं 100 बार भी समझ में नहीं आ सकता है। तो जब जितने बार नहीं आता उतने बार आपको बताना पड़ा जी नहीं आया जी, और उसमें आप ये नहीं सोचे कि देखो कौन क्या सोचेगा मेरे को नहीं आ रहा है, 2 बार बताने पर भी नहीं आ रहा है, कोई सोचता है तो सोचने दो ना, तो फिर नहीं सोचते तो आपको पूछना चाहिए आया अब नहीं आया, जो कहना चाहते हैं। हाँ वो ये कहना चाहते हैं, वो कहता है इसमें सत्ता भी एक विषय है और प्रमाण भी एक विषय है। पूर्व पक्षी कहता हमारा सत्ता को लेकर के कोई बात नहीं करनी है आपको, हम आपकी आप सत्ता स्वीकार करते कर लो, हमारा विषय ही नहीं है सत्ता का, हमारा विषय है वो प्रमाण नहीं है, वो ये कहता है। तो सिद्धांती कहता हमारा प्रमाण विषय नहीं, हमारा तो सत्ता विषय है, यानी कारण की सत्ता होने पर कार्य होता है, ये हमारा विषय है, कि इसमें कोई व्यभिचार हो तो दिखाओ, ये सिद्धांती कहता है, इसलिए आप हमारा खंडन नहीं कर सकते। जैसे आपने आपने कहा आप हमारा खंडन नहीं कर सकते, मतलब आपका जो प्रतिषेध हेतु है उसका खंडन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप सत्ता को लेकर के आपका वाक्य नहीं था, प्रमाण को लेकर के था, तो ठीक है जी आपका हम खंडन नहीं कर सकते, तो फिर आप हमारा भी खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा विषय सत्ता का था, सत्ता को लेकर के हमने बात कही है, इसमें वे विचार होते दिखाओ, वो ये कहना चाहते। यह है जैसे को तैसा उत्तर देना। हाँ जी हाँ जी, जब आप उसमें व्यभिचार दिखा रहे हो हाँ, तो ठीक है आपका वो व्यभिचार अगर रहता है तो हम यहाँ ये दिखाते हम सत्ता को लेकर के बात कहिए, मतलब हमारा विषय सत्ता को लेकर के है, तो सत्ता को लेकर के जो हमने कही है वो आप उसमें खंडन करके दिखाओ। हम ऐसा कह करके भी उसके प्रतिषेध वाक्य का भी खंडन करेंगे हम, लेकिन वो हमारा खंडन नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास ठोस प्रमाण है। हमने जो अर्थापत्ति कही है वो अर्थापत्ति ये कही है कि कारण के होने पर कार्य होता है, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है। सत्ता को लेकर के ही हमारी अर्थापत्ति थी, वहां पर हमारी जो अर्थापत्ति है वो सत्ता को लेकर के थी, और आपने सत्ता को छोड़ करके आपने व्यभिचार दोष दिखा दिया आपने, कि मतलब कारण तो है वहां पर फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां कारण केवल उसके होने मात्र से कार्य हो कोई जरूरी है क्या? कारण तो सब जगह विद्यमान है फिर भी कार्य नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? धरती में बहुत सारे बीज पड़े हुए लेकिन हर समय उगते थोड़े, उसको उस बीज को उगने से रोकने वाले तत्व वहां पर विद्यमान है, उनको हटा दो तो क्यों नहीं उगेंगे? तो बादल के होने पर भी बरसात नहीं हो रही है, इसका मतलब है उस बादल को रोके रखने वाला वहां बाधक तत्व है, वो आप नहीं देख रहे, उसको रोकने वाला खड़ा है वहां पर, उसको हटा दो अपने आप बरसात हो जाएगी। पर बरसात होगी तो बादल के होने पर होगी, अगर बरसात बिना बादल के होती हो तो बताओ आप इसमें कोई व्यभिचार हो तो, ये कहना चाहते। तो नच कारण धर्मो निमित्त प्रतिबंधात् कार्य अनुत्पादकत्वमिति, उसी बात को स्पष्ट किया है, नच कारण धर्मो निमित्त प्रतिबंधकात् कार्य अनुत्पादकत्वम। तो कह रहे हैं नच कारण धर्म, ये कारण का धर्म नहीं है, कारण का धर्म नहीं है। निमित्त प्रतिबंधात्, निमित्त प्रतिबंधात्, ये कहते हैं निमित्त प्रतिबंधात्, ये जो कारण को रोकने वाला है नहीं, इसको ऐसा नचा कारण धर्मो निमित्त धर्मात् कार्य अनुत्पादकत्वम, ये ना जो है कार्य अनुत्पादकत्वम के साथ जुड़ेगा। निमित्त प्रतिबंधात् कारण धर्म, ये जो बादल रूपी निमित्त को रोकने वाला वहां पर वो है, वहां पर जो विद्यमान है वो कारण धर्म, वो कारण का धर्म है, न कार्य अनुत्पादकत्वम, वो कार्य को अनुत्पन्न करने का कारण नहीं है। हाँ जी शब्दार्थ समझ लीजिएगा, देखिए ना को सबसे अंत में जोड़ना है आपको, निमित्त प्रतिबंधात् कारण को रोकने वाला होने से, वहां कारण को रोकने यानी बादल रूपी कारण को रोकने वाला विद्यमान है वहां पर, और वो जो है कारण धर्म, वो कारण का धर्म है, वो कारण का धर्म है। कार्य अनुत्पादकत्वम ना, वहां अर्थापत्ति का कार्य, अर्थापत्ति से कार्य का अनुत्पाद जो हो रहा है वो अर्थापत्ति का धर्म नहीं है, यानी कार्य अनुत्पादकत्वम, कार्य का ना होना, कार्य का ना होना ये अर्थापत्ति का धर्म नहीं है। अब ऐसा भी इसका अनुवाद कर सकते हैं, कार्य अनुत्पादकत्वम निमित्त प्रतिबंधात् भवति, कार्य अनुत्पादकत्वम कार्य का ना होना निमित्त प्रतिबंधात्, निमित्त को रोकने वाले के कारण से होता है। पकड़ में आ रहा है? अब मैं दूसरे ढंग से इसका अन्वय कर रहा हूं, कार्य अनुत्पादकत्वम कार्य का ना होना, कार्य नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, निमित्त प्रतिबंधात्, कारण को रोकने वाले के होने से, कारण को रोकने वाला होने से कार्य अनुत्पादकत्व, कार्य का अनुत्पादकत्व है, ठीक है ना। अर्थापत्य धर्म, वो ना जो है वो अर्थापत्ति का धर्म नहीं है, मतलब जो है वो कार्य का अनुत्पादकत्व जो है वो अर्थापत्ति का धर्म नहीं है, कार्य अनुत्पादकत्व अर्थापत्य धर्म ना, ऐसा है। कारण धर्म अस्ति, वो कारण का धर्म है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है जो कहना चाहते हैं? कार्य अनुत्पादकत्वम निमित्त प्रतिबंधात्, कार्य का ना होना वो निमित्त के प्रतिबंध के कारण से हो रहा है। पकड़ में आ गए? और वो किसका धर्म है निमित्त प्रतिबंधक? वो कारण धर्म, वो कारण का धर्म है, न अर्थापत्य धर्म, वो अर्थापत्ति का धर्म नहीं है। तो यहां अर्थापत्ति को यहां पर आपको अध्ययन करना चाहिए, तब पूरा हो जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, न अर्थापत्य धर्म, न अर्थापत्य धर्म, कारण धर्म अस्ति स, वो कारण का धर्म है, क्यों, निमित्त प्रतिबंधात्, निमित्त प्रतिबंध होने से। ऐसे तीन चार प्रकार से आप इसका अन्वय कर सकते हैं, और सरल अन्वय करना है तो आप ये कह सकते हैं, कार्य अनुत्पादकत्वम निमित्त प्रतिबंधात् भवति, कार्य का ना होना निमित्त प्रतिबंध के कारण से हो रहा है, ठीक है ना। और वो जो निमित्त प्रतिबंध जो है वो कारण का धर्म है, न अर्थापत्ते, वो अर्थापत्ति का धर्म नहीं है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए? बस इतना ही रखते हैं, ये विषय भी समाप्त हो जाएगा आपका अर्थापत्ति। अब अभाव को लेकर के आगे चलाएंगे प्रसंग। स्पष्ट हो गए जी? ओंकार। ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।